वो जल्दी से पलाश के पास गई और बोली, तो फाइनली तुमने शादी कर ली। इस पर पलाश ने रूही को देखा और मुस्कुराकर कहा, हाँ। और फिर उसने पवित्रा की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरी वाइफ है। पवित्रा को देखकर रूही को अच्छा तो लगा, लेकिन हैरानी भी बहुत हुई कि पलाश जैसा लड़का एक अपाहिज लड़की से शादी कैसे कर सकता है। रूही के चेहरे पर हैरानी देखकर पलाश ने कहा, ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैंने पवित्रा से ही शादी की है और अब मैं इसे अमेरिका लेकर जा रहा हूँ ताकि इसका ट्रीटमेंट हो जाए। तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर रूही ने अपनी पूरी आप बीती पलाश को बता दी। जैसे जैसे रूही बता रही थी वैसे वैसे पलाश हैरान होता जा रहा था। पलाश ने हल्के गुस्से में कहा, तुम किसी से प्यार करती हो? इस पर रूही बोली, अभय और प्रॉय से। पलाश ने भी अपने सिर पर हाथ मार लिया और बोला, अभय, तुम्हें इससे घटिया लड़का नहीं मिला? पलाश के मुंह से अभय के बारे में ऐसा सुनने की उम्मीद रूही ने कभी नहीं की थी, फिर भी पलाश ने रूही के सामने अभय को घटिया कह ही दिया। रूही तो हैरानी से पलाश को देख रही थी। पलाश रूही के चेहरे के भाव समझकर बोला, रूही तुम्हारे चाचू गलत नहीं कह रहे, उन्होंने तुम्हारी शादी जिससे की है मैं उसे नहीं जानता, लेकिन जिससे रोक दी है मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। अभय अच्छा लड़का नहीं है, सच में बहुत घटिया है। तुम्हें नहीं पता लेकिन वो ड्रग्स तक लेता है। जो लड़का ड्रग्स लेता हो, अडल्ट पार्टियां करता हो, लड़कियों को कपड़ों की तरह चेंज करता हो, तुम उसके प्यार के पीछे पागल हो? रूही, शक्ल से तो तुम बहुत समझदार लगती हो लेकिन हो नहीं। रूही तो अब भी हैरान होकर पलाश को देख रही थी। पलाश ने पवित्रा की व्हीलचेयर घुमाते हुए कहा, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ। और फिर कुछ सोचकर वो वापस आया और रूही को देखकर बोला, रूही मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है, लेकिन तुम्हें कम से कम तब तक तो अपनी शादी में रहना चाहिए जब तक तुम अभय की असलियत नहीं जान लेती। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं, अपने चाचू पर यकीन नहीं, रघुवंशी फैमिली के किसी मेंबर पर यकीन नहीं, तो तुम्हें खुद ही अभय के बारे में पता लगाना चाहिए। और दूसरी बात, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं। जो तुम अपने पति को छोड़कर यहाँ आ गई, तुम्हें अपनी शादी को वक्त देना चाहिए, राजवीर को समझना चाहिए। मैं नहीं जानता था कि तुम अभय के साथ भागने की तैयारी कर रही हो, वरना मैं तुम्हें भागने में बिल्कुल हेल्प नहीं करता। वो लड़का सच में अच्छा नहीं है, बाकी तुम्हारी मर्जी। बच्ची नहीं हो तुम, अपनी जिंदगी के फैसले ले सकती हो, लेकिन इस वक्त तुमने यहाँ आकर बहुत ही बड़ी गलती की है। पलाश रूही को समझा कर वहां से पवित्रा को लेकर चला गया। रूही पलाश को जाते हुए देख रही थी। उसे यकीन नहीं था कि पलाश भी अभय को घटिया कह देगा, लेकिन अब उसके मन में अभय को लेकर डाउट हो गए। इसीलिए उसने खुद ही डिसाइड किया कि वो अभय के बारे में सच्चाई पता लगाएगी। रूही जैसे एयरपोर्ट गई थी वैसे ही राजवीर के घर वापस आ गई। रूही सबसे पहले राजवीर के कमरे में गई जहां राजवीर बेसुध होकर सो रहा था। रूही फिर अपने कमरे में आकर लेट गई। रूही को अब बेचैनी होने लगी। रूही को याद आने लगा कि उसे अभय के बारे में सबसे पहले राजवीर ने ही बताया था, लेकिन उसने राजवीर की बातों पर यकीन नहीं किया। यकीन तो उसे पलाश की बातों पर भी नहीं था, लेकिन अब उसके मन में अभय को लेकर डाउट हो गए और अब वो अपने डाउट क्लियर करना चाहती थी। ये सब सोचते सोचते रूही सो गई। सुबह घंटियों की आवाज से रूही की आंख खुली। रूही ने सोचा हीर चाची मंदिर में पूजा कर रही है, और तभी उसका दिमाग ठनका और उसे याद आया कि वो मेंशन में नहीं बल्कि राजवीर के घर पर है। राजवीर अपने घर के मंदिर में पूजा कर रहा था। वैसे तो जब वो मेंशन में रहता था तो मेंशन के मंदिर में हाथ जोड़ लेता था, लेकिन जब अपने घर आता था तो वो अपने घर के छोटे से मंदिर में रोज दिया जलाता था। रूही राजवीर के बिल्कुल पीछे खड़ी थी और उसने भी मंदिर के सामने हाथ जोड़ लिए। राजवीर पूजा करके पलटा और उसने रूही को देखकर कहा, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग पंडित जी, रूही ने कहा। अपने लिए पंडित जी सुनकर राजवीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। राजवीर फिर किचन में चला गया। राजवीर ने अपने लिए और रूही के लिए नाश्ता बनाया। तब तक रूही भी फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आ गई। रूही ने अब भी राजवीर के ही कपड़े पहने हुए थे। रूही डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए बोली, मेरे कपड़े कब आएंगे? राजवीर ने अपनी पॉकेट में से एक कार्ड निकालकर रूही के हाथ में थमाते हुए कहा, मेरे अकाउंट में 20 लाख रुपए हैं, हिसाब से शॉपिंग कर लेना। कार्ड लेकर रूही के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और फिर वो नाश्ता करने लगी। नाश्ता करने के बाद राजवीर खड़ा हुआ और रूही की तरफ देखकर बोला, मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। शाम को पगफेरे की रस्म के लिए जाना है, तुम तैयार रहना, मैं शाम तक आ जाऊंगा। रूही ने कहा, कहाँ जा रहे हो? रघुवंशी मेंशन। इस पर राजवीर ने कहा, नहीं मुझे कुछ और काम है। इतना कहकर राजवीर घर से निकल गया। राजवीर के जाते ही रूही ने राजवीर के कार्ड को देखा और फिर अपना फोन लेकर ऑनलाइन शॉपिंग करने लगी। रात को जब राजवीर घर आया तो सीधा जाकर सोफे पर बैठ गया। फिर उसने एक अंगड़ाई ली और किचन में चला गया। किचन में जाकर राजवीर ने पानी पिया और पानी का गिलास लेकर जैसे ही पलटा उसके सामने रूही खड़ी थी। राजवीर की नजर रूही पर ही टिक गई। राजवीर नजर भर के रूही को ही देखता रहा। रूही ने एक लाइट ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी जो दिखने में काफी एक्सपेंसिव थी। रूही ने साड़ी की मैचिंग के बैंगल्स पहने हुए थे, बाल खुले किए हुए थे, इयररिंग्स पहने हुए थे, माथे पर छोटी सी रेड कलर की बिंदी लगाई हुई थी। रूही ने पहली बार बिंदी लगाई हुई थी, इसकी वजह से वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो पहले ही बहुत खूबसूरत थी, ऊपर से इंडियन आउटफिट में तो उसकी खूबसूरती और ज्यादा निखर रही थी। राजवीर तो रूही को देखता ही रहा और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। राजवीर के फोन में मैसेज आया था। राजवीर ने मैसेज देखा तो उसके माथे पर शिकन आ गई। रूही हाथ बांधकर एटीट्यूड में बोली, हमें आज मेंशन जाना था। इस पर राजवीर ने कहा, तुम बैठो, मैं अभी आया। राजवीर बाहर चला गया और करीब 10 मिनट बाद वापस आया। राजवीर फिर अपने कमरे में चला गया और 20 मिनट में तैयार होकर वापस से हॉल में आया। राजवीर ने एक व्हाइट कलर की टी शर्ट और ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था, लेकिन रूही को राजवीर बिल्कुल भी हैंडसम नहीं लगता था। वो तो उल्टा राजवीर से चिड़ी हुई थी। राजवीर ने एक चाबी उठाई और अपने घर से बाहर जाते हुए बोला, चलो रूही चलते हैं। रूही मुंह बनाते हुए राजवीर के पीछे पीछे चली गई। रूही जब बाहर आई तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। राजवीर की बाइक घर के बाहर खड़ी थी। राजवीर बाहर अपनी बाइक साफ करने ही आया था। बुलेट देखकर रूही का दिमाग खराब हो गया। रूही गुस्से में बोली, हम इस पर जाएंगे मेंशन? इस पर राजवीर ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ, क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है, हम बुलेट से ही मेंशन जाएंगे। रूही गुस्से में बोली, मैं बुलेट से मेंशन नहीं जाऊंगी। इस पर राजवीर बुलेट से टेक लगाता हुआ बोला, तो मत जाओ, चाचू से फोन करके बोल दो कि तुम पग फेरे की रस्म के लिए नहीं आना चाहती। वैसे भी मैं बहुत थका हुआ हूँ, सोना चाहता हूँ। रूही चिढ़कर बोली, राजवीर हम कैब से भी तो जा सकते हैं। राजवीर बोला, लेकिन मैं कैब से नहीं जाना चाहता, मेरे पास मेरी बुलेट है तो मैं अपनी बुलेट से ही जाऊंगा, वैसे भी मैंने कई दिनों से नहीं चलाया इसे। रूही गुस्से में बोली, राजवीर मैं साड़ी में बुलेट पर नहीं बैठ सकती। इस पर राजवीर ने कहा, इंडिया की न जाने कितनी औरतें साड़ी में ही बाइक पर बैठती हैं, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? रूही गुस्से में राजवीर को देख रही थी। राजवीर हाथ बांधे बोला, रूही मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ, जल्दी से डिसाइड करके बताओ तुम्हें जाना है या नहीं। अगर नहीं जाना तो मैं सोने जा रहा हूँ, फिर चाचू को अपने आप जवाब दे देना। रूही पैर पटकते हुए बोली, चलो चलते हैं। राजवीर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। राजवीर ने अपनी बुलेट स्टार्ट की और रूही बुलेट के पीछे बैठ गई। राजवीर रूही को लेकर रघुवंशी मेंशन आ गया। रघुवंशी मेंशन में सब मेन गेट के पास ही खड़े थे। चाहे शादी जैसी भी हुई थी, अब राजवीर रघुवंशी फैमिली का दामाद बन गया था। इसीलिए हर्षवर्धन के साथ साथ रघुवंशी फैमिली का हर मेंबर राजवीर और रूही के स्वागत के लिए बाहर खड़ा था। तभी राजवीर की बुलेट मेंशन के मेन गेट के बाहर आकर रुकी। शिवाय खुद में ही बड़बड़ाया, लगता है सीनियर ने कुछ ही घंटों में रूही को ठीक कर दिया। दिव्यांश ने भी मनी मन कहा, रूही बुलेट पर कैसे आ गई, क्या बात है, लगता है राजवीर ने रूही की नस पकड़ ली। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन रूही और राजवीर को इज्जत के साथ अंदर ले आया। राजवीर को बहुत अजीब लग रहा था। राजवीर ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, चाचू ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हर्षवर्धन ने भी मुस्कुराकर कहा, कुछ ज्यादा नहीं है, एक दो बार ही तुम्हारा स्वागत करूंगा, उसके बाद तो तुम बेधड़क इस घर में आ सकते हो। तभी पीहू भागती हुई आई और राजवीर की गोदी में चढ़ गई और फिर नाराज होकर बोली, राजवीर भैया आपने तो रूही दी से शादी कर ली, अब मुझसे शादी कौन करेगा? आपने तो कहा था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आप मुझसे शादी करोगे। पीहू की इतनी प्यारी बात सुनकर राजवीर ने पीहू के गाल पर किस करके कहा, राजवीर तो अपनी पीहू से ही शादी करता, लेकिन ये जो तुम्हारे डैडी है ना, इन्होंने राजवीर को फंसा दिया। राजवीर की बात सुनकर सब हंसने लगे, लेकिन रूही का तो मुंह बन गया, क्योंकि राजवीर अकेला नहीं फंसा था, रूही भी उसके साथ फंस गई थी। थोड़ी देर में सब डिनर करने लगे। हीर ने सब कुछ राजवीर और रूही की पसंद का ही बनवाया था। सब डिनर कर रहे थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे। सब खुश थे, अगर कोई दुखी था तो वो बस रूही थी। डिनर करने के बाद हर्षवर्धन खड़ा हुआ और रूही को देखकर बोला, रूही मेरे साथ स्टडी रूम में चलो। ये सुनते ही रूही की सांस रुक गई। रूही ने मनी मन कहा, चाचू मुझे क्यों बुला रहे हैं, चाचू को पता तो नहीं चल गया कि मैं मुंबई जाने वाली थी। कहीं पलाश ने चाचू को सब कुछ बता तो नहीं दिया। रूही भी अपनी जगह से खड़ी हुई और हर्षवर्धन के पीछे पीछे स्टडी रूम में चली गई। राजवीर भी डाइनिंग टेबल से उठ गया। वो जैसे ही स्टडी रूम की तरफ जाने को हुआ, शिवाय ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सीनियर, उसे हर बार प्रोटेक्शन देने की जरूरत नहीं है। वो गलतियां करेगी तो चाचू उसे जरूर डांटेंगे, और इस बार उसने बहुत बड़ी गलती की है। राजवीर ने अपना हाथ शिवाय से छुड़वाते हुए कहा, शिवाय वो अभी बच्ची है, समझ जाएगी। अभी कल ही तो चाचू उस पर इतना भड़के हैं, आज भी डांट देंगे तो उसका दिल टूट जाएगा। दूसरी तरफ स्टडी रूम में हर्षवर्धन गुस्से में रूही को देख रहा था और रूही नजरें झुकाए खड़ी थी। हर्षवर्धन ने गुस्से में कहा, ये साड़ी जो तुम पहन कर आई हो कितने की है? रूही ने धीरे से कहा, चाचू 3 लाख की। इस पर हर्षवर्धन बोला, क्या तुम्हारे पति का इतना बजट है कि तुम 3 लाख की साड़ी पहनो? रूही कुछ नहीं बोली, चुपचाप नजरें झुकाए खड़ी रही। रूही समझ गई थी कि उसने जो राजवीर के 20 लाख रुपए की शॉपिंग कर ली, उसका पता उसके चाचू को चल गया है। हर्षवर्धन ने फिर गुस्से में कहा, अगर राजवीर तुम्हें कुछ कहेगा नहीं तो तुम गलतियां करती रहोगी। उसके पास वो सेविंग थी, वो सेविंग जिससे वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था, और तुमने एक ही झटके में उन 20 लाख की शॉपिंग कर दी। तुम अपना घर ऐसे संभालोगी? क्या रूही कभी राजवीर को समझेगी, या रूही के दिल में अपने चाचू के लिए ही खटास पैदा हो जाएगी? क्या होगा रूही और राजवीर के रिश्ते का?